запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Гадзіны пазней Павел увайшоў у сваю хату, вобмацкам знайшоў лямпу, запаліў яе і агледзеўся. «Франка, давай есці, чуеш? Хутка!» Голас Паўла гучаў сурова. Франка выскачыла з кута хаты, злосна замахала рукамі і закрычала: «А ты на сваёй хамскай мове не смей да мяне звяртацца. Я табе не служка. Хоць я звар'яцеўшы і пайшла за цябе, у параўнанні з табой я пані, княгіня, каралева. Гэта ты павінен мне служыць, а не я табе». Франка доўга крычала на Паўла, абураная тым, што ён зачыніў яе ў цёмнай хаце. Павел маўчаў. Ён сядзеў на лаве, калі яна нарэшце скончыла, паўтарыў: «Дасі есці». «Няма у мяне для цябе ніякай ежы», – усклікнула Франка. «Звары і зараз жа», – павысіўшы голас, загадаў Павел. Ці таму, што сама яна цэлы дзень нічога не ела і была галодная, ці таму, што, дрыжучы ўсім целам, захацела сагрэцца пры агні, але яна прынесла сенцаў абярэмак дроў і па норм маўчанні, якое зрэдка абрывалася злосным бурчаннем, падпаліла ў печы, наліла ў гаршчок вады, усыпала ў яе некалькі жменек круп. Нейкі час Павел сачыў за ёю блукаючым позіркам, у якім час ад часу ўспыхвалі гнеўныя агеньчыкі. Пасля ён прысунуўся да стала, разгарнуў малітоўнік, які ляжаў на ім, і прыліп да яго вачыма. Магчыма, Павел хацеў прагнаць думкі, якія круціліся ў яго галаве. «Хай аплакваю я грахі мае, хай ганю ад сябе спакусы», — пачаў ён паціху мармытаць. Ад печы, у якой палаў ужо агонь, пачуўся злосны з'едлівы смех. «Вось чытанне, якое цудоўнае чытанне! Вось адразу відаць, што ты адукаваны. Гной табе вазіць, а не кніжкі чытаць, хамула ты!» Павел, падпёршы далонямі галаву, чытаў далей: «Хай папраўлю злыя звычкі, звычкі мае». «Перастанеш ты ці не?» – ўсклікнула Франка. «Лепш бы я кваканне жаб слухала, чым гэтае хамскае чытанне. Чытаць захацеў. Ты пан, ты граф, рабін яўрэйскі». Павел чытаў, а хутчэй мармытаў далей: «Хай імкнуся я да дабрачыннасці». Раптам маленькая дрыжачая рука выхапіла з-пад носа ў Паўла кніжку. Ён ускочыў з лавы, прамы як струна, і, бліснуўшы вачыма, ўсклікнуў: «Аддай кніжку!» «Не твая кніжка, а мая! Не маеш права на маю ўласнасць! Калі захачу, дык спалю і адзё! На тым свеце чэрці табе кніжкі будуць даваць!» «Франка, аддай, ты чуеш?» «Біць буду!» – праз зубы прамовіў Павел, і відаць было, што ён надзвычайным намаганнем стрымлівае гнеў, страшны гнеў ціхага і лагоднага і разам з тым страснага чалавека. «Бі!» – усклікнула Франка. «А я спалю кніжку!» Яна замахнулася рукой так, нібы хацела кінуць малітоўніку агонь, але ўтрымаў яе той самы жалезны абруч, які ўжо аднойчы сціснуў яе плячо. Павел вырваў у яе з рук кніжку і, адпусціўшы яе, цяжка сеў на лаву. Павел быў белы, як палатно, цяжка дыхаў і некалькі разоў глуха прамовіў: «Пекла, гарачае пекла». Ён устрымаўся, і не пабіў яе, а праз некалькі хвілін нават загаварыў з ёю сцішаным перарывістым голасам. «Франка, адумайся, пабойся Бога, пашкадуй душу сваю, ты ж мне некалькі на могілках перад святым крыжам прысягала, а пасля ў касцёле прысягала. Я ж табе нічога дрэннага не зрабіў, завошта ты мяне мучыш? Навошта ты сама сябе губіш?» Франка моўчкі стаяла перад агнём і дрыжачай рукой мяшала ў гаршку ваду з крупой. Па твары яе залітым чырвоным бляскам агню блукалі сумнення і роздум. Раздзіраўшы яе злосць, здавалася, сціхла. І калі Павел сказаў: «Я ж табе не зрабіў нічога дрэннага, завошта ты мяне мучыш?» Шчокі Франкі сутаргава задрычалі, і павекі апусціліся на вочы. І здавалася, што яе зноў пачаў даймаць сорам. Раптам дзверы адчыніліся, у іх паказаўся малы Актавіян, якога падтрымлівалі дзве вялікія чырвоныя далоні. За дзвярыма пачуўся суровы голас Ульяны: «Забяры свайго баструка! Чаму самога яго не пільнуеш? Каб не я, дык ад яго засталася б толькі жменька костак. Па дарозе поўзаў з-пад воза, яго выхапіла з-пад самага воза. Чаму ты не пільнуеш дзіця? Калі нарадзіла, дык і пільнуй! А, ты ж гэткая маці, як і жонка! Ты ж шельма, а не маці! Ты Садом і Гамора, а не жонка!» Яна з грохатам зачыніла дзверы, а хлопчык праз парог, укінуты ў хату, зайшоўся плачам. Пачуўшы голас Ульяны, якую узненавідзела з таго часу, як за яе і яе мужа была пабіта Паўлам і страціла Данілку, Франка са сціснутымі кулакамі і пагрозамі кінулася да дзвярэй. «Заб'ю!» — усклікнула она. — Я, далі Бог, цябе заб'ю, схаплю за горло і задушу, як суку. Лёгка было паверыць, што, калі яна зараз дагоніць Ульяну, дык пастараецца ажыццявіць сваю пагрозу. Але зноў яна адчула на сваім плячы той самы жалезны абруч і раптам з прарэзлівым крыкам прыпала да зямлі. А ў хаце разам з яе крыкам і плачам спалоханага дзіцяці чутны былі глухія удары і перарывісты шэпт: «Не заб'еш, не заб'еш, перш я цябе, цярпі, пакутуй, адумайся, за грахі свае цярпі, не пра забойства думае, кайся, кайся!» Нарэшце ўсё сціхла, і Павел, апусціўшы галаву, выйшаў з хаты. Грудзі яго бурна ўздымаліся і ападалі, і бледны твар быў заліты потам, а ногі пад ім дрыжалі і падгіналіся. Ён сеў на парозе, абхапіўшы далонямі галаву, калыхаўся з боку ў бок. Ісусе мой літасцівы!» — паўтараў ён у роспачы і цяжка ўздыхаў. Паўгадзіны сядзеў Павел, абхапіўшы галаву рукамі, ківаючыся з боку ў бок і заклікаючы да літасці боскай. Пасля раптам аб нечым успомніў, устаў, увайшоў у хату. А што там з малым? Павел агледзеўся, Франкі ён не ўбачыў. Яна, мабыць, недзе схавалася ў хаце, а хлопчык сядзеў перад печчу на падлозе і спрабаваў пабудаваць з трэсак дом ці плот. Жмурачы сонныя вочы, хлопчык час ад часу пазіраў на гаршчок, што стаяў перад дагараючым агнём. Угледзеўшы Павла, ён кінуў трэскі і жаласна закрычаў: «Татка, есці!» Крупнік яшчэ не зварыўся, і Павел дастаў з шафы кавалак хлеба, паклаў яго на тонкі скрылёк сала і даў дзіцяці. Пасля нахіліўся, узяў яго на рукі і пасадзіў на ложак. «Ну, як з'ясі, кладзіся і спі», – сказаў ён хлопчыку. А з-за цёмнага кута хаты, дзе сярод рыбацкіх і гаспадарчых прылад найчасцей насмялей гулялі мышы, пачулася гнеўнае, змешанае з енкім бурчанне Франкі. «А ты не чапай, маё дзіця, ты чуеш? Гэта маё дзіця панскае! А ты разбойнік, хам, подлы хам, чуеш?» Павел нічога не адказаў. Ён пагасіў лямпу, выйшаў з хаты і зноў усю ноч не вяртаўся дадому. Праз тры пасля гэтага жахлівага вечара настаў яшчэ больш жахлівы дзень для жыхароў гэтых абедзвюх хат, калі Франка, здавалася, зусім звар'яцела. Казлюкі пазіралі за ёю з тым большым жахам і гідлівасцю, што ім вядома была прычына гэтага жорсткага шаленства. І даведаліся яны ад Данілкі, які учора над вячоркам штукулі ўляцеў у хату і ледзь не з плачам закрычаў: «Ну што мне рабіць? Пасля ж зноў усё спадзе на маю галаву. Чапляецца да мяне нібытая смала. Вось і зараз прыбегла на гумно, абдымае, спакушае». «Ну а ты што зрабіў?» – сурова запытаўся Піліп, узнімаючы галаву ад бараны, якую ён папраўляў. «А вось даў пакарку, ды і ўцёк», – адказаў Данілка. «Не хлусіш?» — спытаў Піліп. — А вось далі Бог праўда. — Ну, глядзі, бо калі знаў што, скруцю з цябе і скуру з цябе здзяру. Ульяна над дзяжою, якой мясіла хлеб, прамармытала некалькі праклёнаў і, скрывіўшы вусны, плюнула ў бок. А Данілка казаў праўду. Думка аб сустрэчы з ім цвіком засела ў галаве Франкі і варам цякла ў яе жылах. Яе вабіў да маладога хлопца не толькі інстынкт кахання, а колькі жаданне паставіць на сваім, на зло ўсяму і ўсім, дзікі бунт супраць кайданоў, якія звязвалі яе, і супраць ненавіснай рукі, якая яе ўтаймоўвала. І чым большую нянавісць яна адчувала да Паўла, яго сваякоў, тым мацней прагнула хоць на момант у абдымках маладога хлопца забыцца на тое, што яе паліла і мучыла. Яна была ўпэўнена, што Данілка прападае за ёю, што ён рады быў бы нават ажаніцца з ёю, каб яна была вольная і ўцякае ад яе толькі таму, што баіцца Піліпа і Паўла. А Данілка і сапраўды ўцякаў ад яе. Хоць спачатку аслеплены і захоплены першай у жыцці любоўнай прыгодай, ён лёгка падаўся шэптам Марцэлі і залётам Франкі, цяпер ён баяўся не толькі гневу брата, але і граху, сораму. Данілка астыў, махнуў рукой і рашуча сам сабе сказаў: «Ведаць яе не хачу». І таму, калі Франка, выбраўшы нарэшце зручны момант, прыбегла да яго на гумно, пачала ласціцца, абдымаць і шаптаць нешта, Данілка адпіхнуў яе і злосна сказаў: «Адчапіся! Чаго ты прыліпла, як тая смала? Чаго табе трэба?» І калі яна яшчэ настойліва пачала чапляцца да хлопца, Данілка раптам ударыў яе кулаком і ўцёк. Вось гэтага Франка дараваць ужо не магла. Як гэта? Хіба на тое яна нарадзілася, каб кожны хам біў яе кулакамі? А хто ж яна такая, каб цярпець гэта? А во яна ім пакажа, хто яна такая. Ох, і папомніць яны яе. Усё гэта назаўтра пасля няўдалага спаткання з Данілкам Франка выкрыкавала, снудаючыся ўздоўж агароджы, пагражаючы кулакамі ў бок казлюковага двара. Было яшчэ вельмі рана, але Павел на досвідку ўжо пайшоў на раку, а Піліп і Ульяна стаялі ля сваёй хаты і не ведалі, што рабіць. Іх пабляднелыя твары былі ўстрывожаны. Ля варот стаяла ўжо кучка цікаўных людзей з вёскі, якія прыглядаліся, разявіўшы раты да таго, што рабілася на Паўлавым двары. І была сярод іх Аўдоцця, якая, вяртаючыся з суседняй вёскі ад хворай кабеты, спынілася ля брамы. «Я пакажу вам, хамы, хто я такая!» – закрычала Франка. «Я навучу вас, як шанаваць тых, хто вышэй за вас! Я з панскага роду! Бацька мой у канцелярыі служыў, дзядуля свае дамы меў! Чуйце! Вось хто я! Я напішу Ключкевічу, а вы ведаеце, хто ён такі адвакат!» «Усё яму напішу, а ён вас усіх за мае крыўды ў Сібір сашле. Ён пан і на пані жанаты, ён багацей, усе паны перад ім шапкі скідаюць. Ён усе суды ў руках трымае, усё можа, ён мой брат. Зразумелі, ён брат і за мяне ўступіцца. Усіх вас у Сібір сашле. Усіх, усіх, усіх на катаргу, на ўсё жыццё сашле. Каб нагі вашай тут не было, прэч з хаты». Так яна крычала, выхваляючыся і пагражаючы, лаючыся і праклінаючы. Франка размахвала кулакамі і пасля заціхала на нейкую хвіліну і з лухім бурчаннем хадзіла па пажоўклай траве ўздоўж нізкага плота туды-сюды. Яна мела асабліва жудасны выгляд. У бруднай сарочцы, толькі на плячах прыкрытай дзіравай хусткай у ружовым партуху, у чаравіках, уздзетах на абусыя ногі, з галавой абкручанай мокрай шматкай, Франка хадзіла туды і назад уздоўж нізкай агароджы і глуха бурчала нешта сабе пад нос. Была яна падобна зараз да дзікага звера, які кружыць па сваёй клетцы, ахоплена шалёным гневам і прагай свабоды, і часам можна было адрозніць яе словы. «Кара Божая! Кара Божая! Кара Божая мяне напаткала за тое, што сама сябе не ўмела шанаваць і з хамамі звязалася. Бацька і маці, мабыць, пераварочваюцца ў магілах, пазіраючы на маю ганьбу. Гэта кара Божая! Кара Божая за то, што я сама сябе шанаваць не ўмела!» Калі Франка стаяла, прамая і шчупла, узняўшы ўгару кулакі, а прыгожыя яе валасы, як чорныя бліскучыя вужы, віліся па плячах і грудзях, і вялікія запалыя вочы з-пад мокрай шматы кідалі маланкі, яе сапраўды можна было палічыць вар'яткай. Але людзям, якія глядзелі на яе, яна здавалася нейкай пякельнай істотай. На тварах іх адбіваліся ашаламленні і жах, асабліва на тварах Піліпа і Ульяны, да якіх непасрэдна звернуты былі яе пагрозы і праклёны. А што? Што будзе, калі які-небудзь з гэтых праклёнаў здзейсніцца? А што, калі гэты самы Ключкевіч, сапраўды вялікі які адвакат, і шкоду ім зробіць? Што яна сама можа падпаліць хату ці нават задушыць дзіця? А вось у гэтым козлюкі не сумняваліся. Яны стаялі спалоханыя, разгубленыя, нямыя, а ў натоўпе ля варот Чуўся прыцішаны смех, часцей жа здзіўлены і спалоханы шэпат: «А вось камедыя, ды гэта ж ведзьма, вар'ятка! Яе трэба адвесці ў горад ды пасадзіць у дом вар'ятаў. Ці гэта Паўлюк Бога не баіцца, што гэткую ў хаце трымае?» Так гаварылі людзі. Ніхто, аднак, не хацеў і не адважыўся падысці да Франкі і паспрабаваць супакоіць ці пагразіць ёй. Ніхто, апрача старой Аўдоцці. Аўдоцця доўга і хутка моргала вачыма, ківала галавой, спалохана ўскрыкавала, а пасля перажагналася, схавала рукі пад фартух і дробнымі крокамі прайшла ў двор Паўла, заступіўшы Францы дарогу. «Франка!» – пачала лагодна Аўдоцця. «Паслухай, Франка, гэта ж нехта цябе сурочыў, сапсаваў цябе. Цяпер я ведаю, чаму ты такая. Я прынясу табе ад гэтага зёлак, ты іх нап'ешся, і ад цябе зараз жа гэта ліха адступіцца. А ёсць у мяне зёлкі, ёсць, аднагавору, і я табе дапамагу, выратую цябе, Франка. Толькі ж ты цяпер перажагнайся. А во, даражэнечка, а раз толькі перажагнайся, і табе адразу палягчэе. Гэта ж нехта цябе зачараваў, наслаў на цябе нячыстую сілу, перажагнайся, Франка!» Франка спачатку слухала Аўдоццю з вялікай цікавасцю, але раптам падскочыла да яе з кулакамі. «Ты сама ведзьма!» – задыхаючыся ад злосці, закрычала Франка. «Ты што? Мяне чарамі нейкамі прыйшла палохаць!» «Я ведьма!» – ускликнула Аўдоцця, для якой не могло быть образы большей за гэту. Яна была лекаркой, а не ведьмой. И лечила себе лекаркой. Любила яна людям робить добро, усялякое зло было для яе агидным, як самый тяжкий грех. Перший раз у житті Аўдоццю назвали ведьмой. Яна схапілася за галаву. Гневна закрычала: «Гэта ж ты сама! Сама ж чортавага племя! Я? Я пані з паноў! А вось ты, чортава служка, ведьма, ідзі прэч з маіх вачэй! Быдла, хамка, прэч!» Дзве кабеты шчапіліся ля паркана, і два вісклівыя галасы крычалі так, што нельга было адрозніць слоў. Раптам з натоўпу выскачыў Аляксей Мікулы, пабег ратаваць Аўдоццю. Следам за ім толькі крыху павольней рушылі і іншыя людзі з вёскі. «Звязаць яе, адвесці ў вар'яцкі дом!» – крычаў Аляксей. «Звязаць, адлупцаваць! Адлупцаваць, як след замкнуць у хаце і паслаць за Паўлюком! Хай з ёй разбіраецца!» – прапаноўвалі іншыя. А Ульяна, калоцячыся ад жаху, стаяла пад сваёй хатай і адной рукой жагналася, а другой прыціскала да сябе спалоханых дзяцей, сярод якіх быў і Актавіян. Раптам з хаты паказаўся Павел. Нехто ўжо ўзбегаў на раку і паведаміў аб тым, што робіцца на яго двары. Павел ішоў хутка, насунуўшы нізка на вочы шапку, і твар яго быў наліты чырванню. Насустрач яму пабегла Аўдоцця, заламаўшы рукі, і пачала скардзіцца, што Франка назвала яе ведьмай, накінулася на яе з кулакамі і, напэўна, забіла б яе, каб Аляксей і іншыя людзі не абаранілі яе. А Павел парывістым рухам адсунуў сваю прыяцельку, адапхнуў двух мужчын, што стаялі на яго шляху, і, схапіўшы Франку за руку, пацягнуў у хату. І ўсё гэта ён рабіў моўчкі, не пераводзячы духу. Вачэй яго не было відаць з-пад казырка шапкі. Твар Паўла палаў агнём. Калі разам з Франкай ёй знік за дзвярыма хаты прысутныя пачалі разыходзіцца, і вось толькі некаторыя з іх засталіся на Козлюковым двары, нібы яшчэ нечага чакаючы, маўчалі. І сярод гэтага маўчання пачуўся з хаты Паўла крык Франкі, паўтарыўся ўжо не два, тры, а шмат разоў. А потым усё сціхла, людзі разышліся, а казлюкі нават узяліся за сваю штодзённую працу. І толькі ў ляску ля могілак, дзе гулялі чацвёра малых, звінеў іх весёлых смех, ды час ад часу брахаў Курта, які выграваўся на бледным вераснёвым сонцы. У гэтым бледным святле вераснёвага сонца хата Паўла стаяла ціхая, як магіла. Дзверы яе былі зачынены, акно завешана саламянай матай і падпёрта жэрдкай. У цёмнай хаце Франка падпальвала у печы. Адыходзячы, Павел суровым і глухім голасам загадаў: «Падпалі ў печы і згадуй паесці, каб было гатова, калі я з ракі вярнуўся. Калі не згатуеш, зноў буду біць». Апынуўшыся ў цемры, Франка нейкі час анямечаная, скурчаная, сядзела на зямлі. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Чытала артыстка Ліка Пташук.